eksperimentas pratęsia tokia viena melodinga muzikėlė, kurią galima klausyti, nieks neįsibėgioja. Vadinasi, esam kaip ir profesionalai. Nors iki tol, kaip sakykime, kaip nebuvo galvota. Galvota, kad meną galima daryti ir neprofesionalams. Ir pasirodo, mes visi profesionalai. Ir Aukštė profesionalas, ir Jonas profesionalas. Visi. Ir labas vakaras, smagu, kad susirinkot. Esam tokie, sakoma, šviežiai iškepti muzikantai ir grupė šviežia. Antras koncertas tokių sąstatų iškepysia. Pirmas buvo Žiežmariuose, o buvo antras, nes Nemvydas buvo naujas narys. Nemvydas. Žiežmariuose Leonas, mano senas prietelis. Senas vilkas, gitaros ir ne tik gitaros, jis turi namuose, Alytuje, tokį garsų fabrikėlį, arba cechelį, kaip mes ten vadinam. Kur grojam viskuo, kas papuola. Ir kokiu nors sugedusiu kontrabosu, ir kanklėm, ir kokia banža sena, ir normalia gitara, ir kartais kokia nors elektrinė, koks draugas atneždavo, ir atgrodavimas taip. Nu, vat, kol gyvenom kartu, o dabar kažkaip tai išsiskyrėm. Ta prasme, atstumo. Jis dabar toli. Aš irgi Kauno rajone tai susitinka tik per koncertus, kurių visiškai nerepetuojam, atvažiuojam, tiesiog ir grojam. Paklausim, kokius instrumentus turi. Mums Živilė Kronio, reiškia, renginių organizatorė viską paruošė čia. Kažką savo atsinešėm, kažkas buvo jau. Tai vat, sakė, labai laukia mūsų, tai truputėlį neramu buvo, bet dabar įsivažiavom, galim grot, ką norim. Galim net ir grot labai negražiai. Disonansus kokius, dar ką nors. Jeigu tik jūs neišsilakstysit. Pretekstas atidarymui, kurio metu, sakoma, gali kurt kažkokį tai irgi meną. Meno laikė, tai yra, nu, muzika. Muzika yra menas laikė, taip. Ten būtų, galbūt, menas erdvėje, tai reiškia dviejose matavimuose. Kai kur yra trijuose, ten pora asambliažų. O čia yra menas laikė. Ar tai yra menas, irgi nežinau, nors po, sakykime, po žymėjo mūsų Diušano Marselio, kuomet jis pastatė moters, kaip sakė, skulptūrą, sakykime, kaip kritikai vadina, pavadinęs Ernut, o tai buvo tiesiog vyrų šlapinimosi kriauklė, pisuaras, kaip taip pat pavadinus. Tai tas buvo 20 amžiaus pradžioje. Tai nuo to laiko menas yra bet kas. Tai vadinami reidi meidai, sakykim, konceptualaus meno prototipai, galbūt va tie reidi meidai, tai išvertus kitų kalba, gatavi daiktai. Gatavi daiktai galbūt, reiškia, galbūt ir muzikoje, va, gatavi daiktai irgi yra gatavi, reiškia, ar fabrikiniai, ar nefabrikiniai, arba tiesiog rasti daiktai, kuriais galima skleisti garsą. Tai va, tai yra, tai gal galbūt irgi tas, ta vadinamoji konkrečioji muzika, ten visokios kitokios reiškėjos, atšakos ir taip toliau. Tai va čia irgi gali būti susieta su tuo, kad viskas yra menas, kas yra žiūrima galbūt, kas yra klausoma. Arba net ir nežiūrima ir neklausoma, tu gali, sakykime, galbūt niekam ne, gali būti tas garsas niekam nepatikti, tu užsidarai vienas ir ten leidė tuos garsus. Pasivadini savo menininku ir viskas gerai, viskas svarbu. Galbūt publika, kas svarbi, tam reiškia žinomumui, tai va tai yra. Nu jo, taip. Ko dar čia nepamiršus? Tapyba, čia yra tapyba. Yra tapyba, ten yra koliažas paskutinis, vadinamasis, kuomet ant tapomo paviršiaus užklijuojama kas nors. Tai čia yra vadinamasis koliažas. Ten yra koridoriuje pora asambležiukai, kuomet jau galbūt ne tik užklijuojama, bet ir sukomponuojama iš kažkokių gatavų daiktelių. Tai va čia tai tapyba. Nu va, galbūt dar koliažas yra šalia operatorės. Jie mūsų irgi neatsiejama ne tik tai, reiškia, koncertų, kaip sakoma, palidovė, fiksatorė, bet ir idėjinė vadovė, net ir, reiškia, atsižiūrėkime į jos nuomonę. Ko galima, ką negalima, ko negalima, groti. Nežinau, ar šiandien gerai groti. Teisingai, gerai. Tai ką? Toliau tęsime, ne?